Brent, hvis nu de amerikanske film virkelig fortæller sandheden, tænker jeg på den her kliché omkring, at man får lov til at se hele sit liv passere revy for ens øjne, når man skulle dø. Hvis det var sandheden, og det skulle være dig nu, hvad så et af de øjeblikke, eller en af de scener fra dit liv, du tror, du ville se flashe for dine øjne? Jamen, det har jeg tænkt rigtig meget over, og jeg tænkte på, at jeg tror egentlig, det ville være noget, der var sådan lidt langt tilbage, lidt længere tilbage, der ville blive vist. Og jeg har en veninde, som stadig er min bedste veninde i dag, fra da jeg var 8 år gammel. Og vi blev simpelthen veninder ved, at vi begge to elskede at gynge, og så hver dag i frikvarteret ville vi gå op på gynger og sørge for, at de små ikke fik gyngerne. Er det sådan noget med, jeg kan huske, vi havde den ikke med gyngerne i min folkeskole, men vi havde det med boldbur. Altså sådan, det handlede lige om at stille sig klar i frikvarteret, løbe ud lige og lige spære banen. Lige præcis. Ja. Og så var det, der var egentlig sådan en regel om, at man måtte tælle til 100, og så skulle nogle andre have gyngen. Men vi var de store, så vi fandt ud af, at man kunne godt bare tælle til 100 hurtigt ind i ens hoved, og så kunne man sige til de små, vi har talt til 100, det er vores tur igen. Og til sidst så gav de andre bare op, fordi de indså, at vi godt ville have den ene gynge hele frikvarteret. Så ja. Hver, altså sådan noget, der var helt taktikmøde omkring 100%. Det her. Hver dag i sådan noget 2 år, der er mig og min rigtig gode veninde, vi gyngede. Og vi var bedste veninder, men jeg kan huske, inden vi officielt kaldte os bedste veninder, så kaldte vi os gyngemakre. Og det var bare sådan en hel ting. Det var bare den måde, vores venskab startede. Og så selv efter gyngerne er vi meget tætte. Og jeg tror, derfor vil et af de sekvenser, hvor vi bare gynger et helt frikvarter, være et af de øjeblikke, der er passeret. Okay, og hvorfor? Fordi det ville bringe en lykke? Fordi det fortæller noget om sådan dit liv? Eller hvorfor? Altså, hvad er der ligesom ved det øjeblik, det repræsenterer på en eller anden måde, hvis noget? Jeg tror bare, det repræsenterer nærmest mit længste venskab. Nu vil jeg ikke sige mest værdifulde, fordi jeg har også rigtig mange andre veninder, jeg har fået senere hen, men hun er sådan, jeg kan ikke rigtig huske et liv, hvor hun ikke var en del af det, agtigt. Så jeg tror bare, det repræsenterer sådan barneglæde, og sådan det er sådan en af de ting, jeg husker allermest ved min barndom, er at gynge med hende. Så der er også noget smukt i, sådan måske også den der påmindelse om, hvor nemt det også har været at være glad i det her liv. Lige præcis. På en eller anden måde, det kan vi godt glemme måske, når vi bliver ældre, men tænk, det var nok, at man begge så kunne lide at gynge. Altså, det var nok grobund til at blive veninder for livet, ikke? Sådan er det ikke helt længere, vil jeg sige. Nej, men det er det. Altså, sådan, det startede bare med et sæt gynger, og så er vi vokset ind til hver vores menneske, hver vores personlighed og sådan noget, men vi har stadig den der faste barndoms venskab til fælles, som ligesom har holdt os sammen i så mange år. Så til sidst vil du se for dig sådan en sidste svingtur. Ja. Lauren, du er 21 år gammel. Jeg ved ikke, hvornår du har gynget sidst. Men hvornår har du egentlig det? Kunne I godt finde på sådan, så er I fulde en dag? Så tager jeg lige noget og gynger for the old time's sake. Det tror jeg godt, vi kunne finde på. Ja. Det har vi ikke gjort. Jeg tror, at sidst jeg gyngede, er fordi jeg lige har arbejdet i en vuggestue. men altså, sådan, det var også... det lidt nostalgisk? Så? Ja, det var meget nostalgisk at få lov til at skubbe børnene på gynger faktisk, fordi... Ja, gynger ligesom var så stor del af min barndom. Som sagt, så er du 21 år gammel. Du bor i Glostrup, men det er også lidt, du bor faktisk lidt i grænselandet mellem sådan Brøndby, hvor jeg er vokset op faktisk, og så Glostrup, og vi sidder her i din lejlighed. Vi har døren på klem, for det er så varmt en sen sommer lige nu. Så hvis der er lidt larm udefra, så ved vi hvorfor. Men du bor her med 2 roommates, og så er du lige startet på første semester, så det er sådan, det er officielt, det er søndag, når vi optager det her, så det er officielt den sidste dag i den, altså du afslutter din første uge som universitetsstuderende. Du læser designingeniøruddannelsen på Aalborg Universitet, som jo ligger her i København, Og hvordan har det været? Kan vi lige debrief på det? Intens uge, forestiller jeg mig. Det har været virkelig intenst. Altså, ja, så mit studie hedder faktisk bæredygtig design. Og det har været en helt vild uge. Også fordi, at i næste uge, der har vi sådan nogle korte dage, men i den her uge, der har de lavet rigtig mange, sådan noget 38-16-30 dage. Okay. Og der kunne jeg godt mærke, at efter jeg ikke havde gået i skole i et år, der var jeg sådan, wow. Okay. Men var det undervisning? Ja, ja. Nej, det var undervisning. Det var hårdt. Så to af de 5 dage, jeg var på studie, der var det sådan nogle heldags dage. Okay. Så det var ret intenst. Og så var det sådan noget, om morgenen skulle vi lave design, og det var egentlig meget let. Og så om eftermiddagen var det sådan noget hardcore 4 timers matematik med 2-10 minutters pauser. Og jeg var sådan, wow, jeg skal lige huske, hvordan man laver integralregning igen, agtigt. Ej, ja, bare høre de ord, altså det har jeg ikke hørt i lang tid. Men jeg ved ikke, måske det er sådan en, vi skiller forne fra bukken hurtigt. Ja, det tænker jeg. Mentalitet, men de kunne godt have givet jer en flød start. Jeg skulle lære dig at kende, og egentlig så havde jeg en masse andre spørgsmål til dig, men inden vi når til dem, så vil jeg bare lige spørge sådan, hvorfor har du valgt at læse bæredygtig design? Jamen, egentlig så bunder det i, at jeg har altid været virkelig, virkelig glad for matematik, og jeg har altid været virkelig glad for det kreative og det innovative. Og så et tredje aspekt er, at jeg går meget op i bæredygtighed, og har altid sådan snakket meget om klimaet og verden, og hvordan vi kan gøre det til et bedre sted for alle-agtigt. Og jeg tror bare, fra jeg var helt lille, har jeg været sådan, jeg vil godt lave et eller andet, hvor jeg kan gøre en forskel. Og så vil jeg også godt have mine to sideinteresser med ind over det. Og så altså, fandt jeg bare uddannelsen og var sådan, gud, jeg kan designe ting og lære og få alle værktøjerne med til at kunne fremstille dem i virkeligheden. Eller få sat mine egne idéer i produktion, og det synes jeg bare var sejt. Så var jeg sådan, yes. Det er også ret vildt, at, sådan, at alle de tre kan overlappe i den ene perfekte uddannelse for dig. Jamen, det var nemlig det. Og sådan, jeg tænkte, ej, det er lidt for godt til at være sandt. Men altså, efter den første uge, der føler jeg virkelig, at sådan, det har virkelig ramt plet i forhold til, hvad jeg godt kan lide. Og derfor er jeg meget, meget glad for at være kommet ind og få lov til at opleve det. Og vide, at uddannelsen eksisterer, for det er ikke sådan den nemmeste uddannelse, som alle, eller den nemmeste uddannelse at finde frem til. Nej, den er ikke så oplagt. Heller. Lige præcis. Nej. Godt at høre, at du er glad for det. Du arbejder jo også i et escape room, når du ikke er på dit studie, og så spiller du klassisk musik. Du spiller bratsch. Fantastisk. Skal vi lukke døren lidt? Ja. Jeg synes, der er sådan en hylelyd, som måske ikke er så rar. Jeg gør det lige. Så håber vi ikke, det bliver for varmt. Ej, jeg håber. Okay. Nu har vi faktisk allerede kredset lidt om din fremtid, ikke? Altså i hvert fald din karriere. Du har ligesom de næste par år i støbeskeen allerede lagt for dig. Men i dag, der skal vi jo se lidt bagud, Lauren. Vi skal lære dig at kende. Vi skal lære dit liv at kende. Og så skal vi jo lade som om, at det slutter nu. Og at jeg skal skrive mindeordet over det. Men det er jo første gang, jeg møder dig. Så lad os tage den fra toppen, hvis du kan starte med, før vi dykker ned i de sådan lidt mere dybere aspekter af det. Kan du ikke male sådan en overordnet tidslinje over dit liv, dine 21 år indtil videre? Jo, jamen det kan jeg da bestemt. For at fortælle om hvem jeg er og hvor jeg kommer fra, så skal jeg ligesom give, før jeg blev født, et lille smule kontekst. Mine forældre er begge to fra Storbritannien. Det er derfor, jeg hedder Lauren. Nu giver det mening. Ja, men de mødte hinanden i Danmark, inden jeg blev født. Og ja, ret hurtigt efter, at de ligesom kom sammen, så kom jeg til verden. Ja, altså sådan. Det var ikke mega lang tid. Og så, jeg blev født i København. Og så efter at mine forældre også fik min bror, så besluttede de sig for, så blev de gravid med et tredje barn, og så tænkte de, okay, nu skal vi ud på landet, så vi flyttede ud til en lille by ud for Roskilde. Og der er jeg ligesom vokset op, siden jeg var 5-agtigt, tror jeg, med mine tre yngre søskende. Og der boede vi i mange år, Og hvordan husker du det? Altså, var det nu ser du ude på landet og tænker sådan, var det landidyl med alt, der hører til, eller? Nej, det var ikke så landidyl. Altså, sådan, det var... Så var mere forstad, måske? Ja, lige præcis. Det var okay. Sådan noget 10 minutter væk fra den nærmeste togstation, så det var ikke sådan okay. Land. Det var okay. Ikke sådan land. Men nej. Altså, vi havde en dejlig stor have, som jeg husker det, og mig og mine to yngre søskende, så den lille var lidt for lille til at være med, men jeg husker, at jeg som den store ligesom fandt på lege, og så altså, kunne vi for eksempel finde på at sådan, rende rundt og lege Powerpuff-pigerne udenfor, og så var jeg ligesom den lyserøde leder, fordi jeg var den store. Ja, du har også, jeg ved ikke, du har brun hår, men det har faktisk også lidt af det rødligt skarp, men jeg ved ikke, om det er bare lyset. Nej, men det, om sommeren, så får jeg lidt lille smule rødt hår. Ja, okay. Kommer lidt en gang imellem. Ja. Og så, ja, så gav vi hinanden roller, og så var vi de forskellige Powerpuff-piger. Og så ville vi bare rende rundt og synge introsangen. Og den er den, når den går. Ja, ja. Og så er det den der voice-over. Lige præcis. Okay. Så, så hvis vi lige igen husker, at den er lidt overfladisk, den her tidslinje. Det er sådan et godt billede på måske din opvækst, din barndom. Og hvad er så det næste ligesom kapitel i dit liv der? Jeg tror, jeg gik på en skole, der hedder Valsø Skole, fordi jeg boede i Valsø i mange år. Og så skifter jeg skole mellem 6. og 7. klasse. Hvorfor? Jeg havde ikke, der havde ikke den bedste trivsel i min klasse. Men det var altså... Så da jeg skiftede over, så fik jeg endelig rigtige venner. Så jeg husker, at i de små klasser, der havde jeg den ene veninde, som jeg var meget tæt med. Og det var virkelig dejligt, men så var der en dag i 6. klasse, hvor jeg indså, at wow, jeg tror godt, at jeg fortjener lidt bedre, end det jeg har her-agtigt. Wow, vildt at kunne formulere. Ja, men... Eller sådan, ikke at det måske har været det, ordene var, men altså... Jamen, det var fordi, at jeg havde en anden veninde, der skiftede skole samtidig, og så var jeg sådan, wow, okay, hvis du kan skifte skole, så kan jeg også godt. For jeg tænkte bare ikke, det var noget, man kunne gøre. Nej. Jeg var sådan... Men man ved jo ikke, at der er et liv beyond. Jamen, det var det. Den lille skole, man går lige i. Lige præcis. Og så var jeg sådan, wow, jeg kan finde andet. Så jeg tog hjem til mine forældre, og jeg lavede sådan en... jeg fandt en skole selv, og så fremlagde jeg det for min mor. Og jeg var sådan, nu skal du se, hvad jeg kan. Og jeg kendte en fra den her anden skole, som jeg havde gået til billedkunst med, da jeg var lille. Og jeg var sådan... Nu skal du høre. Den her skole, den skal jeg hen på. Og så, jeg tror bare, hun var ret imponeret over, at jeg var som 12-årig. Du kommer ind og pitcher. Sådan ja. Lidt løvens hule. Nå mor, nu skal du se. Det her skal jeg. Her er pros, her er cons. Det tager så og så lang tid. Jamen, det var det. At cykle derhen. Og... Det var det. Jeg havde ligesom, jeg havde fundet rejseplanen frem. Jeg havde fundet alting. Jeg havde sådan noget, planlagt det hele. Jeg var sådan nu skal du høre, jeg ved godt, de havde ikke bil, og det var i en anden by-agtigt. Ja. Så jeg var sådan, jeg skal nok fragte mig til og fra helt selv. Du skal bare komme med mig til besøgsdag-agtigt og lige snakke med lærerne og sådan noget. Wow. Og jeg tror bare, hun var ret imponeret over, at jeg ligesom bare tog den til mig. Og så, ja, inden for et par måneder, så var jeg flyttet derover. Første skoledag i 7. klasse. Det er jo for vildt. Så det går godt, og så kommer du ud af folkeskolen på et tidspunkt, og hvad gør du så? Jamen, så tænker jeg, nu skal jeg på efterskole. Og så på det her tidspunkt, der var sådan, jeg skal så langt væk som muligt. Så jeg tager simpelthen til Asgaard Efterskole i Sønderjylland. Okay. Og der har du bare et fedt år? Ja. Altså sådan noget, jeg føler, som alle andre, så var der var sådan lidt, der var lidt drama, hist og pist. Og... Det hører med på en eller anden måde. Der var meget, jeg tror bare, der var virkelig meget drengedrama, men jeg tror bare, det var sådan første gang, man sådan rigtigt havde kærester og sådan noget. Så, ja. Så det var lidt crazy. Ja. Så det er sådan dit dannelsesår der. Og går du så i gymnasiet på Erhvervsakademi, hvad sker der så? Jo, men så starter jeg på Roskilde Gymnasie lige efter. Og er der i 3 år. Går på en musiklinje. Der er altså sådan... jeg husker gymnasiet lidt som sådan en... Lidt som sådan et blur, fordi der var så meget corona. Sådan noget 50% af mit gymnasietid har jeg været online næsten. Så jeg har brugt rigtig mange timer på at spille Minecraft. I stedet for at være i skole. Ej, er det det, man spiller nu? Altså, da jeg gik i gym, så var det Tetris. Det var Tetris. Jeg tror også, der var nogen, der spillede Tetris. Okay. Men, nu er det Minecraft. Men vi lavede simpelthen en realm, nogle af mine venner, og så ville vi spille derinde every day. Og sådan, det var helt crazy. Jeg fik endda sådan en... Nogle gange, så får jeg stadig ondt i håndledet. Sådan en musehåndled? Ja, fuldstændig. Ja. Okay. Men så gym, lige med Minecraft. Ja. Men siden gymnasiet har jeg sådan ikke spillet Minecraft overhovedet. Mm-hmm. Så... Du har haft travlt med at... Ja, hvad har du haft travlt med? Jamen, jeg har arbejdet i The Escape Room i et år, efter jeg stoppede på gymnasiet. Og fordi der ikke var helt nok timer i det, så tog jeg også lidt... tog jeg også vuggestuearbejde ved siden af. Og det var lidt crazy. Jeg var ikke så god til at sige nej tak til arbejde. Så ofte så havde jeg sådan nogle 50 timers uger, hvor jeg ville arbejde sådan fuldtid i en vuggestue, og så hver weekend også arbejde i escape roomet. Og der var jeg bare træt. Det forstår jeg godt. Men så har du også fået sparet lidt op i din sabbatår. Ja, det var meget dejligt, kan man sige. Så er du godt loaded klar til de næste mange år på SU måske. Jamen, præcis. Okay. Så er vi jo lidt caught up på en eller anden måde. Ja. Yeah, til det. Hvor vi er nu. Det er klart, når man lige hører det sådan, så er der jo tusind ting, man kan splice ind imellem og nuancere og uddybe historierne med. Og det har jeg jo faktisk også bedt dig om at forberede dig på, at vi skulle gøre en lille bitte smule. Jeg har ligesom givet dig nogle enkelte prompts på en eller anden måde, og så har du skulle, eller nu skal vi i hvert fald tale om, hvad for nogle nøgle og øjeblikke har været med til at definere dit liv. Jeg kan jo ikke nå at høre om alle 21 år, så vi må gøre det på den her måde. Og hvis du selv skulle vælge et øjeblik at fremhæve, Lauren, som har været et øjeblik, der ligesom er særligt definerende, eller sådan det her, det var point of no return på en eller anden måde. Ja. Hvordan ser det ud? Prøv at tage os ind i det øjeblik. Jamen, det sjove er, at jeg har faktisk valgt et øjeblik, der sådan i sig selv er sådan lidt ligegyldigt, eller sådan, men jeg husker det meget tydeligt, fordi at, nu fortæller jeg bare om det, så kan jeg fortælle videre om det bagefter. Ja. Fordi at da jeg var 8 år gammel, der skulle jeg spille til sådan en rytmikkoncert. Åbenbart var 8 år sådan et rigtigt dannelsesår for mig. Ja, nu hvor jeg tænker, men 8 år gammel, du skal spille, altså så du har spillet klassisk musik længe. Nå, men det er nemlig det. Det her, det er hele starten på min klassiske rejse. Undskyld, jeg kom til at spoil det, men okay, så du skulle ikke, det var ikke dig, der skulle spille til koncert. Jo, men jeg skulle spille koncert. Okay, jeg sæt lige scenen. Så jeg spiller til en musikskole-rytmikkoncert, og jeg skal synge "Jeg er så glad for min cykel", og det i sig selv var ret ligegyldigt, eller sådan. Det var hyggeligt, men... det er ikke et mesterværk. Det, der skete bagefter, var, at jeg hørte de andre spille, og det var der, hvor strygeorkestret kom op. Og kan du lige sådan... Sæt scenen en gang. Nu forestiller mig, at du sidder inde i operaen og hører det her bevægende musik. Men sådan, altså, hvad husker du ved den her aften? Jamen, jeg husker, at jeg sidder med min familie. Jeg tror bare, jeg sidder med min mor og min søster, sikkert, kan jeg forestille mig. Og vi sidder inde i sådan et kulturhussal. Der var sådan forholdsvis højt til loftet. Der var store vinduer, men der var blevet trukket fra, og så var der blevet lavet sådan en hjemmelavet scene. Mm. Og det er aften. Og det er aften, det sådan lidt mørkt og støde. Ja, det var en jeg tror det var sådan en, det var julekoncerten, tror jeg. Jeg tror det var sådan en decemberaften. Det var meget hyggeligt. Folk sidder og spiser brunkager, og folk har nissehuer på, og det var bare super hyggeligt. Og alle de her musikskole dresscodes til julekoncerten skulle man have rødt og stort tøj på, så der sidder bare flot. Virkelig mange små børn med rødt og sort tøj på, og stolte forældre, der er stolte af deres børn, som bare højst sandsynligt lyder ret dårligt, men fordi det er deres børn, så er de sådan, yes, det er så godt. Ja. Og der sidder du. Og der sidder jeg, ja. Mm. og ja, de spiller sådan en strygeorkester og spiller en koncert, og der sidder faktisk ikke nogen. Der sidder en voksen og spiller cello i stedet for et barn. Og så siger de i slutningen af koncerten, så siger de, vi mangler nogle celloer. Og på det her tidspunkt, der har jeg været skrevet op til violinventelisten i et år. Nå! Og jeg, fordi min mor spiller violin. Okay, men der er simpelthen, der er ventelister. Der er ventelister på violin, ja. Er det fordi, og det er sjovt, at du siger violin, ikke? Fordi lige inden vi tænder mikrofonerne, og du fortæller mig, at jeg lige skal være sikker på, hvordan jeg udtaler dit instrument bratsch. Jeg er lidt i tvivl om det. Så siger jeg, at det er jo svært. Det er jo ikke en violin. Så sådan, jeg ved ikke, at der er sådan et internt hierarki inden for klassisk musik, at sådan, det er sejt, det er populært at spille violin. Jamen, jeg tror bare, at violin er det, man kender. Altså sådan, jeg tror bare, det er, fordi violin, det er det, man kender. Det er dem, der har melodien. Så det er ligesom dem, som sådan, man hører mest. Og det er også lidt det, der lyder vildest på nogle punkter, fordi man kan komme så højt oppe. Og typisk så er de meget kendt for at spille hurtigt og godt kunne lide solo og sådan noget. Men... Så det ville du selvfølgelig også gerne. Så det ville jeg selvfølgelig også gerne. Men så hørte jeg, at der var plads på cello. Og nu tænker du, du spiller jo bratsch, hvad mener du? Mm. Men jeg skrev mig simpelthen op til cello, fordi der var nul venteliste, og jeg kunne gøre det med det samme. Og jeg havde ingen tålmodighed. Jeg var sådan, at jeg kan ikke vente, jeg skal bare begynde på et eller andet. Hvorfor? Altså fordi det bare er så smukt, du sidder og hører det, og det kribler din, altså, din finger eller hvad? Jeg vil i gang. Jeg vil også være med. Jamen jeg tror bare, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror bare, jeg vil bare ikke vente mere. Jeg var sådan, jeg skal kunne spille et instrument-agtigt. Og så, ja, så besluttede jeg mig for at spille cello. Jeg ved, altså sådan, nu jeg tænker tilbage, tænker jeg, hvorfor var det, jeg så gerne ville i gang så hurtigt? Men der var bare et eller andet drive, der hvor jeg var sådan, jeg skal kunne spille et eller andet klassisk instrument, og så er det lige meget, at det ikke er violin, så må det blive cello. Og så spillede jeg cello i 4 år. Indtil jeg bare blev lidt træt af det. Og så overvejede jeg faktisk helt at skrotte det. Og så var der en dag, hvor jeg fik lov til at spille på en af de andre bratscher. På en af bratschernes bratsch. Til et eller andet. Efter en koncert på et eller andet tidspunkt. Og så var jeg sådan, jeg skifter simpelthen bare over. Ja, det kan man vel godt. Altså selvom at det er jo to helt forskellige slags håndværk, så tænker jeg vel også, der er et eller andet form for overlap. Altså jo, jeg havde jo allerede lært. Er jeg måske også lidt bedre til fodbold? Jamen, præcis. Altså sådan, jeg havde jo allerede lært at læse noder. Jeg havde lært, hvordan man kiggede på en dirigent. Og sådan, altså, jeg havde fingersætningerne ikke så langt fra hinanden. Man skal bare sådan overføre det. Men ja, så som 12-årig, der besluttede jeg mig for at skifte instrument. Og det er ikke rigtig set før. Folk skifter typisk ikke fra cello til bratsch. Hvorfor? Folk skifter fra violin til bratsch, men ikke rigtig. Det er ikke velanset, eller hvad? Nej, men typisk, hvis man spiller cello, så bliver man bare på cello-agtigt, eller også så stopper man helt. Okay. Det er meget sjældent, at folk skifter. Så folk var sådan, er du sikker? Og jeg var sådan, ja, det er det, jeg skal gøre. Men sådan på en lidt sådan, ikke shaming-agtig måde, men altså, hvor man selv lidt skævt, eller sådan? Jamen, jeg tror, der var ret mange, der var sådan, var? Ja. Fordi du måske bare skal ville dit instrument så meget. Altså det er et partnerskab. Det er en livslang partner. Og man må ikke skifte. Jamen det er det. Det er ligesom det. Altså sådan, også fordi man vælger ligesom sit klassiske instrument i det her symfoniorkester eller strygeinstrument, og så bliver man lidt der. Men det gjorde jeg simpelthen ikke. Jeg skiftede. Og bratschen passer meget bedre til mig, end cello nogensinde gjorde. Det kan man mærke. Også fordi det er sådan lidt et sært instrument. Og jeg kan godt lide det der med sådan at skulle være sådan, nå, men jeg spiller ikke violin, jeg spiller på noget lidt mere, sådan folk kender det ikke rigtigt. Ja. Nu tænker jeg sådan et lille kært barn, en lille minisød version af Lauren, der sidder der næsten for kuldegysninger, jeg har et strygeorkester, og så bare for evigt sætter hende ind i en verden af klassisk musik. Var du sådan lidt en af nørderne, eller hvad? Ja, helt sikkert. Okay. Jeg var virkelig en lille nørd. Føler du stadig, du er det? Altså. Ja, altså til dels. Altså sådan, jeg har altid været, altså igen, jeg spiller klassisk musik, og jeg elsker matematik, så jeg kan ikke rigtig komme ud fra. Ej, der er fuld plade. Jamen, det. Jeg kan jo ikke rigtig sige, at jeg er ikke nørd overhovedet, men sådan, jeg kan, ja. Men jeg tror, da jeg var lille, så var jeg sådan en af nørderne på den måde, hvor at sådan, jeg synes selv, det var kikset, og derfor prøvede jeg sådan lidt at skjule på det. Men sådan, jeg tror, jo ældre jeg bliver, jo mere jeg vokser ind i det, og derfor føles det ikke så nørdet på en dårlig måde, men mere sådan passioneret. Det, lige præcis. Det var mig, og jeg går rigtig meget op i de her ting, og det er fedt. Og hvordan vil du så sige, at altså udover at du jo så kan spille bratsch, altså hvordan har det ellers defineret dig eller formet dit liv? Jamen, jeg tror, jeg har været på musikcamps, siden jeg var 12 år gammel-agtigt. Altså sådan i mange, mange år, indtil jeg var sådan noget 18-19 år. Og selv nu her er jeg tilknyttet et symfoniorkester, hvor vi også tager på weekendcamps en gang imellem og sådan noget. Så sådan, jeg er bare sådan en af de klassiske bandkids måske. Så er det også særligt sådan socialt på en eller anden måde? Meget, ja. Og nu, jeg ved ikke om vi kommer mere ind på det eller hvad, men nu siger du også der med, at du trives ikke så godt i din klasse, du måtte også skifte. Altså det er også sådan noget med, så bliver det her musikalske fællesskab ligesom det, der bærer dig igennem, eller... Jamen, det tror jeg bestemt var en stor del af det, fordi sådan, i alle de her år, hvor jeg skiftede klasse og sådan noget, og skulle finde ud af, hvem det var, jeg var, og hvem det var, jeg gerne ville være, så tror jeg altid, at jeg holdt fast i det der klassiske musik. Og der har aldrig rigtig været sådan et øjeblik, hvor jeg har tænkt, det stopper jeg med-agtigt. Det har bare været sådan, nå, nu har jeg spillet så længe, nu fortsætter jeg-agtigt. Men det var lidt svært, fordi da jeg var lille, så var de fleste fra klassen var meget sportslige. Og jeg kan ikke sparke til en bold, hvis det galt mit liv. Nej. Så det er på en eller anden måde manifesteret sig også i denne her, at du er nødt til at flytte skole. Og, ja, præcis. Og finde din egen vegne. Ja. Så når du ser tilbage på det her øjeblik, som ligesom startede det hele. Mm-hmm. Og det aner du jo ikke, da du sidder der til julekoncert med dine forældre og søskende måske. Så er du, altså du er taknemmelig for, at det skete. Meget. Virkelig meget. Okay, hvis vi så går lidt videre, Lauren. Normalt i en nekrolog, så er det jo så er det lidt journalisten, der bestemmer, hvad der skal stå og hvad man skal huske personen for. Men jeg kender dig jo ikke så godt. Så jeg synes, du skal... Altså, du må gerne hjælpe mig lidt på vej. Jeg vil i hvert fald gerne høre, også i forhold til dit eget selvbillede, og sådan, altså, hvis du selv må bestemme, hvad du skal huskes for, hvad vil du så gerne huskes for? Altså sådan... Jeg tror, at jeg... Skal det sådan være et konkret øjeblik, eller mere sådan nogle træk? Jeg synes godt, det må være begge dele. Altså måske du kan tænke på nogle træk, og så er der et øjeblik, hvor du synes, at der kom de måske til udtryk. Okay. Men jeg tror, at generelt, så, som måske alle andre også, så vil jeg virkelig gerne huskes som at være en god veninde, der er der for de andre mennesker omkring sig-agtigt. En god veninde, ja. Altså sådan... Og hvad er en god veninde for dig? Altså, hvordan er du en god veninde? Jamen, jeg tror, at jeg er en god veninde ved at sådan, være der for dem altid. Altså sådan, Og når du siger være der for en, ikke? For det kan jo også være mange ting. Altså, jeg har for eksempel veninder i Aalborg, som jeg ikke ser så tit. Og det er jo ikke fordi, at når jeg er ked af det, at de lige pludselig banker på døren og er der for mig fysisk. Ja. Det er faktisk heller ikke altid, vi lige får facetimet. Men jeg ved ligesom, at de er der for mig. Så er der også de veninder, som netop møder op eller kommer forbi med en øl. Ikke? Og man kan jo ikke være den veninde for alle, fordi det er jo bare... Det er jo ikke muligt, hvis man har mere end to veninder altid at kunne være der med en øl. Men jeg tror mere, det der med, at hvis man hører, at en veninde har haft en dårlig dag, så bare lige ringe spontant til hende og være sådan, hey, hvordan går det-agtigt? Eller sådan, hvordan har du det? Fortæl. Bare være der som, altså sådan, som et lyttende øre, tror jeg, bestemt. Jeg har også en veninde, der hun havde lidt svært på et tidspunkt, og så lavede vi sådan en aftale om, at hver dag, så ville vi kun skrive de gode ting til hinanden. Okay. Og det synes jeg bare var... Det synes altså jeg sådan en lille liste hver aften, eller ja, hvad? Så ville vi skrive... Så for at tænke på det positive, så ville vi være sådan, okay, skriv tre gode ting, der er sket i dag-agtigt. Og det presser ligesom en til at vælge, okay, der er sket tre gode ting i dag, for det er der jo. Men det kunne også godt være sådan noget så småt som, du skrev til mig i dag, eller... jeg spiste en lækker bolle til morgenmad eller et eller andet. Sådan, det behøver ikke være stort, men bare tænk på de små glæder. gør ligesom, at hvis der skal allerede nederen i øjeblikket, så føles det bare ikke ligesom nederen, fordi der er også gode ting. Og det er der altid. Ja, men det er jo også nemmere måske, hvis man, ja, det er ligesom, det kan være en meget god idé at gå til noget sammen med nogle andre, eller træne sammen med andre, fordi så ved man, at man får det gjort på en eller anden måde. Lige præcis. Altså, selvom at det jo egentlig er pakket ind i en vildt sød gestus, det her I gør for hinanden, så det er jo måske også et udtryk for, at du heller ikke den form for veninde lyder det til, som bare, altså lad det stå hen. Forstår du, hvad jeg mener? Du enabler heller ikke nødvendigvis dine veninder i, altså selvfølgelig skal de være kede af det, og det må også godt være hårdt, men nu skal vi også. Ja. Nu handler vi også. Ja, præcis. Nu hanker jeg op i dig, hjælper dig med at hanke dig op i dig selv, måske, altså på en kærlig måde. Ja. Ved at huske tre gode ting, men det er jo også en form for, ja, handling, eller i godsøjne sådan løsningsorienteret. Ja, helt sikkert. Jeg tror, at, jeg vil gerne lytte, og jeg vil gerne være der, og selvfølgelig er der nogle tidspunkter, hvor man bare skal være ked af det, men hvis man har været ked af det i lang tid, så tror jeg også, at jeg ser en værdi i at se det gode i tingene, og være sådan, okay, men nu fokuserer vi lige på det positive et øjeblik, sådan så at vi ikke bare bliver ved med at dykke længere og længere ned i noget dårligt. Så en god veninde, og sådan en veninde, du gerne vil huskes for at have været, måske også sådan en, der ligesom hjælper folk med at hjælpe dem selv. Ja, helt sikkert. Mm-hmm. Det føler jeg også et ret godt sådan eftermæle på en eller anden måde. Det ville være dejligt, hvis det rent faktisk er det, folk husker mig. Mm-hmm. Hvad er et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Oh, den synes jeg er virkelig svær at svare på. Hvorfor? Fordi, som du faktisk nævnte lige inden, så er der rigtig mange, der siger, at de er stolte af at blive student. Ja. Og jeg var ikke stolt af at blive student, men jeg tror bare ikke, jeg så det som sådan det største øjeblik-agtigt. Mm. Og så tænkte jeg på, okay, måske var det en af de koncerter, jeg har spillet. Men så har jeg været sådan, ja, men jeg har jo ikke gjort så meget. Jeg har jo bare blevet inviteret til at spille koncert sammen med et orkester, jeg var tilmeldt, og så været med. Altså, måske sådan lidt, I behøver ikke, altså, jeg gør bare mit job. Jamen, præcis. Altså, jeg er blevet hyret til at komme og spille. Jeg spiller. Jeg behøver ikke yderligere hæder for det. Præcis. På en eller anden måde, eller hvad? Jeg tror også, det er, fordi jeg er tilmeldt et musikskoleorkester. Og så tænker jeg, okay, men jeg er jo stolt af at have spillet de koncerter. Men fordi jeg har spillet koncerter, siden jeg var helt lille, så har jeg vendet mig til ofte at spille koncerter. Så jeg synes altid, det er sådan ret svært at finde sådan et konkret øjeblik, som jeg sådan allermest stolt af. Men det behøver jo heller ikke nødvendigvis, og jeg forstår godt, du tænker i de baner, for det gør man ligesom oftest i sådan den klassiske nekrolog, så er det ligesom bundet op på nogle milepæle. Den største koncert, du har spillet, da du blev student. Ja. Whatever, ikke? Men i denne her slags nekrolog, og især når vi laver den nu, hvor du er så ung, hvor man måske heller ikke har sindssygt mange milepæle, sådan i klassisk forstand, jeg peger på, så kan man jo også godt være stolt af, når ens søskende en dag fortæller en, at de var glade for, at man hjalp dem dengang, eller sådan. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det må også godt være sådan en personlig milepæl. Det er rigtig nok. Altså, jeg tror, det jeg nok er allermest stolt af, som igen er lidt mere fluffy end et konkret øjeblik, det, jeg tror bare, jeg er ekstremt stolt af, hvor langt jeg er kommet i dag. Fordi at har været tidspunkter, da jeg var yngre, hvor jeg har haft det meget svært. Og så prøv at fortælle lidt om det. Altså, nu siger du, hvor langt du er kommet i dag i forhold til hvad? I forhold til din opsparing, i forhold til hvor mange venner du har, i forhold til hvordan du så i spejlet. Altså. Jamen, jeg tror 100%, at det er selvværd, altså sådan i forhold til hvordan jeg har det med mig selv-agtigt. Fordi at, altså, i dag har jeg det meget godt med, hvem jeg er. Jeg er meget stolt af at være der, hvor jeg er. Jeg er kommet ind på min drømmeuddannelse. Jeg arbejder på en arbejdsplads, som jeg elsker, som jeg, altså, ikke har tænkt mig. Altså, jeg har arbejdet i 2 år, og jeg er ikke i nærheden af at sige op der overhovedet, fordi jeg har fundet en arbejdsplads med venner på-agtigt. For over et år siden kom ud af et ret dårligt forhold, som jeg havde haft hele gymnasietiden, Og jeg tror også bare, at efter det, så var jeg sådan, nu skal jeg vokse. Og det har jeg så gjort. Så lovede jeg mig selv, at jeg vil tilbringe tid med dem, jeg allerbedst kunne lide, og jeg vil lade være med at gøre ting, bare for at gøre dem-agtigt. Og det føler du, altså du er stolt af, at du på en eller anden måde føler, du har ledet op til det løft? Ja, helt sikkert. Der er mange gode ting at være stolt af. Jeg ved godt, du sagde, at det var svært, men når man først begynder at liste dem, så er der... Jamen, det er rigtigt nok. Det så er der en del. Ja. Jeg har fornemmelsen af, også på det, du har sagt, og du må rette mig, hvis det er forkert løgn, men også, at du har et lyst sind, altså, eller at du i hvert fald aktivt prøver at vælge at have et lyst sind og ligesom helt, se det gode i tingene, ikke? Helt 100. Det tror jeg er rigtig meget den person, jeg godt vil være, og så derfor bliver mere og mere. Mm-hmm. Hvad så et øjeblik, hvor du har følt lykke? Et øjeblik, hvor jeg følte lykke. Jamen, der har jeg faktisk fundet et specifikt øjeblik. Og det var faktisk ikke for så lang tid siden. Det var at tage os helt med ind i det. Jamen, mig og mine veninder fra arbejdet, som... Ja, altså, vi er stadig lige så tætte, som vi altid har været, men nu er vi gået sådan lidt hver vores vej, fordi studie og alt sådan noget, og nyt semesterstart og sådan noget. Men på daværende tidspunkt her, der har vi alle sammen sabbatår på samme tid, og vi hænger bare ud hele tiden. Og vi er på Islands Brygge, sådan her ved, du ved, den der græsplæne, der er der. Og vi sidder på et tæppe, og vi sidder alle sammen i vores badetøj, fordi vi har lige hoppet i vandet, der ved den der bade. Havnebadet. Lige præcis, havnebadet. Og så hører vi musik, og det er bare... Ja, de her fire veninder, der har samlet, og det er sjældent, at vi alle sammen har kunnet samles samtidig, fordi man har jo travlt. Og vi ligger bare der på det her tæppe, og snakker, og griner, og tager billeder af hinanden. Og ja, jeg kan ikke huske specifikt, hvad vi snakkede om overhovedet. Jeg kan bare huske, at vi alle sammen sidder og smiler i det her sollys. Klokken er sådan 18, og det er stadig varmt. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det her øjeblik kommer jeg altid til at huske, fordi det føles bare så rart lige nu. Wow. Jeg er måske også sådan lidt, der skal ikke så meget til, men jeg bliver faktisk også lidt rart, når du siger det der. Ja. Det er smukt. Jeg ved ikke, jeg tror også bare, at jeg selv har været på sådan et virkelig sådan venindekick for tiden. Ja. Jeg er også ved at genopdage mig selv. Jeg er blevet single, alle de her ting. Jeg prøver ligesom at dyrke mine relationer på en anden måde. Og det er sjovt, jeg har næsten lige haft præcis et lignende øjeblik. Tirsdag efter skole, vi tager ud og bader. Efterfølgende, man sidder i solen og i gyldne sammen og tænker, wow, jeg tror måske også, det har noget at gøre med, der er også en kemisk reaktion i hjernen af at bade. Fordi selvom det er varmt, så er det stadig Danmark, og vandet er jo mega koldt. Ja. Så der er også sådan en eller anden form for sådan en lykke-rush, det. Der kører i kroppen. Altså, der er noget adrenalin. Og så sidder man bare der og kigger rundt og tænker, ej, tænk vi dem. Det er det. Altså, kender du det? Jamen, det man det. Ser sig selv udefra og tænker, hvis jeg gik forbi os, eller sådan, jeg havde altid håbet, det her ville være mit liv, da jeg var yngre og drømte om, ej, en dag bliver jeg ung i København med mine veninder, og jeg er sådan en, der skal gøre sådan noget her, og så lige pludselig, så er man den. Det er jo det, og sådan, at det er jo bare, jeg var virkelig bare sådan, wow, jeg har fundet vennerne-agtigt. Jeg tror bare, jeg endelig har fået den venindegruppe, jeg altid godt har ville have-agtigt, og det er så dejligt, og jeg føler, at vi kan snakke om alt og intet, og der er ikke noget judgment på nogen måde, det er bare os. Og det tror jeg bare, i det moment, efter vi havde badet, vi sad i solen, der kunne vi alle sammen bare mærke den der sådan, wow, vi er her bare for hinanden lige meget hvad. Og lige nu, så er det bare dejligt, og vi er alle sammen glade, og vi deler det her moment. Yeah. Og, ja, wow. Ja, helt vildt wow. Du nævner også, altså i mange øjeblikke har du også nævnt dine venskabelige relationer. Ja. Det fylder meget også. Det fylder virkelig, virkelig meget. Jeg tror, at jeg har det allerbedst, når jeg er sammen med andre. Ja, så sådan... Også hvis man bare sidder ved siden af hinanden og læser op sammen. Herovre på sofaen. Ja, lige præcis. Det kunne for eksempel være herinde i stuen. Det behøver ikke være, at man snakker sammen, men bare det, at der er nogen ved siden af mig, til sådan, som jeg kan kigge over på en gang imellem og smile til. Det synes jeg også bare er rart. Ja. Du er et socialt væsen. Meget, ja. Og ikke, at det hele behøver at hænge sammen, eller der skal være sådan en freudiansk analyse af det hele, men så tænker jeg også, at sådan, har du altid vidst, du var social menneske, og derfor gjorde det måske ekstra ondt, ikke at føle, du måske helt kunne være det i folkeskolen, eller jeg tænker også, man måske kunne have haft sådan en oplevelse af, når, eller sådan næsten snyde sig selv til at tro, når man, jeg er ikke sådan en, der går op i det her, altså jeg har det okay med. Ja, jeg tror, at jeg har altid været en, der snakkede rigtig meget, og jeg tror, at da jeg var lille, så sådan, snakkede jeg selvom, at jeg ikke havde særlig mange venner, sådan, så vil jeg, det lyder også trist at sige, det lyder virkelig sjovt, men sådan, min mor har ofte fortalt mig, at jeg var den, sådan, det der barn i børnehaven, der sådan, hvis nogen var sådan, jeg rækker hånden op og siger et eller andet, så ville jeg være sådan helt fremme på stolen, og sådan, så ivrig, at jeg, man kunne næsten mærke, at jeg var ved at springe op for at have brug for at sige det, og jeg kunne ikke få mine fingre højere op i vejret, fordi jeg skulle bare have lov til at sige det. Så, altså sådan, og jeg var altid den første til at melde mig til sådan at synge til ting, der gik sådan noget 0. klasse-agtigt. Hvem har lyst til at tage soloen? Så jeg sagde, ja, det er godt. Så jeg tror, der var rigtig meget sådan, jeg vil godt være med. Men jeg tror først, det var sådan i mellemtrinnet, da man blev sådan rigtig selvbevidst-agtigt, hvor jeg var sådan, okay, folk kan ikke rigtig lide mig. Og jeg tror også, det var rigtig svært der. Men lærerne lagde aldrig mærke til det, fordi at i skolen, der gik jeg rundt og smilte og snakkede med dem, som jeg så snakkede med alligevel, og jeg var virkelig, virkelig god til at lade som om, at jeg var helt okay. Ja, og en af de typiske tegn, jeg tænker, at lærerne også kigger efter, det er jo netop det der med, er du uengageret i det faglige? Ja, og møder du overhovedet op? Og hvis du jo gør det, det. Fordi du også elsker det, du er jo en nørd, du er passioneret, du vil gerne engagere dig, så kan det godt, eller jamen, så altså føler sådan, du ikke rigtigt, at, og det tænker jeg vel af, altså bare er der endnu et lag af sådan, det, så er det endnu sværere. Jamen det er også det, men det var helt absurd. Jeg tror jeg havde sådan noget, i alle de 10 år jeg gik i folkeskole, der tror jeg har haft 15 fraværsdage, altså sådan, wow. Ja, altså sådan, jeg har flere år i streg, hvor jeg har 0 fravær, altså sådan, jeg har været der hver dag-agtigt. Du er i mit, altså, du er alt, jeg gerne vil være, alt, jeg aldrig bliver. Men så på gymnasiet, der røg det lidt. Okay. Så det var, men godt, det er faktisk glad for at høre. Ja, ja. Det altså, føler jeg også, man skal lige have den der pjekkefase. Jamen, det er det. Altså, på gymnasiet, der var der nogle upsager engang imellem. Men ja, i folkeskolen, der var jeg der bare, og jeg var top-notch nørd og top-notch engageret. Og ja, det første sted, der blev det ikke taget vildt godt imod, men så det andet sted, der gik det okay. Der fik jeg nogle rigtig gode venner, som jeg stadig har i dag også. Mm. Der har været meget lykke, meget glæde i fortællingen om dit liv indtil videre, og selvfølgelig også de her elementer, som vi har talt om, af ensomhed og misforståelse, som man jo, tror jeg, mange skal igennem. Men sådan, hvis du skal pinpoint et øjeblik, der også repræsenterer sådan det mørke i dit liv, altså hvornår har du så følt sorg? Og hvornår har jeg følt sorg? Altså, jeg tror, at... hvornår har jeg følt... Hvis du har det? Altså, jo, jeg har helt sikkert følt sorg, men det er fordi, at jeg vil lidt kombinere det her med, hvad jeg fortryder mest. Ja. Fordi at min morfar blev diagnosticeret med kræft, eller fik kræft for 2021, tror jeg. Og det var super hårdt for mig, fordi jeg ved det ikke, han var i et andet land, og jeg var sådan... Nå, han er jo fra Storbritannien. Lige præcis. Og jeg havde, sidste gang jeg så ham, var da han kom på besøg i 2018. Så I... Jeg skal lige finde, er I tætte? Er I ikke tætte? Vi var ikke vildt tætte. Nej. Men jeg havde set ham fra... Jeg blev født i 2018, havde jeg set ham 1-2 gange om året-agtigt. Mm. Og ja, vi var ikke tætte, men jeg tror mere... Det var hele det der med, at sådan, jo, jeg havde en farfar, der døde, da jeg var yngre, men jeg var 10, og vi var virkelig ikke til det. Sådan, jeg kendte ham sådan overhovedet ikke næsten. Mm. Så der, det dealede jeg ikke rigtig med. Jeg var bare sådan lidt forvirret, og jeg vidste ikke, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det. Men med min morfar, så tror jeg, at det var hele det der med, at han blev syg og sådan noget, hvor jeg var sådan, det tog lidt hårdt på mig. Især fordi jeg i forvejen sådan havde det ret svært i den periode, fordi det var corona, det var 3.G, jeg skulle lige sådan finde ud af det hele-agtigt. Så jeg tror, at der følte jeg meget sorg. Ikke kun på grund af ham, men bare fordi det var november, tror jeg, da jeg fik det at vide. Så sådan, at jeg blev altid ramt af skrækkelig vinterdepression. Fuldstændig. Ja, så altså ikke, at der nogensinde er en god timing med døden på den måde, men ja. Men ja, den er slem. Så han blev syg, og jeg var sådan, okay, jeg skal planlægge en tur til England, så jeg kan komme og se ham, inden han ligesom dør. Fordi vi vidste godt, det var rimelig terminalt-agtigt. Men desværre, så da den vinter var overstået, så havde jeg travlt. Så skulle jeg ud af gymnasiet, og jeg skulle blive student, og jeg fik sabbatår. Lige præcis. Og der var bare aldrig et rigtigt tidspunkt til at tage til England. Desværre, og så her i starten af 2023, der døde han, og jeg havde ikke besøgt ham endnu. Og jeg tror bare, jeg havde så dårlig samvittighed over, at jeg ikke havde set ham. Og samtidig prøver jeg at tænke på, at sidst jeg så ham, der i 2018, der var han glad og frisk, og vi gik ture sammen, og han tog altid mange billeder, han var sådan en total fotograf. Og han har sendt os tonsvis af billedbøger, og han plejede at lave sådan nogle My Home videos på sådan nogle filmkameraer, så jeg har masser af sådan minder fra ham, som jeg kan se tilbage på. Ja. Men jeg fik ligesom ikke set ham i hans sidste, ja, 4,5 år nærmest der, fordi... Det er også meget. Det var virkelig meget. Altså, fordi når man også siger, det sidste tid, så tænker man halvt år måske. Jamen, det er det. 3 måneder. Men 4,5 år, jamen, og det er ikke for at sidde og nej, sige... Nej, men 100%. Ja, forfærdeligt, du gjorde det. Men jeg forstår godt, hvorfor du tænker... 100%. For sidst jeg så ham, var jeg 16. Og det tror jeg bare har ramt rigtig meget på mig, fordi at det var fuldt ud mine intentioner at tage derhen. Men så var der en pandemi til at starte med. Ja. Og det betød bare, at der var ikke nogen måde på, at vi kunne besøge dem, eller de kunne besøge os. Mm. Og så senere hen, så... Havde jeg bare travlt. Og det føles som en nederen ting. Men jeg tror også, at dem, der var omkring ham, havde været sådan lidt for positiv omkring, hvordan han havde det. Så jeg troede, jeg havde planer om at besøge ham, ja, den måned, hvor vi så tog til England for at tage til hans begravelse. For så tog vi selvfølgelig den tid til at tage derhen. Og det er jeg også glad for, at jeg gjorde. Ja. Men det lyder også som om, at selvom det er noget, du fortryder, så kan jeg høre, at du næsten allerede er i gang med sådan... tilgivelsen af dig selv på en eller anden måde. Ja, jeg tror bare, at det er fordi, at det kan ikke være noget, jeg fortryder for altid, agtigt. Nej, du havde også dine årsager. Jeg har også mange årsager, jeg kunne sige højt, for ligesom at få dig til at blive med noget om, at selvfølgelig er det okay, at du ikke kom afsted. Men jeg kan se, at tiden er ved at være der, så jeg vil lige høre dig her til aller sidst, Lauren, så kort som muligt måske. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds? Ja. Altså, ja og nej. Der er mange ting, jeg hellere eller gerne vil opleve endnu, som bare er del af at være menneske. Men som det står lige nu, er jeg glad. Og det er vel det største, man kan ønske sig, er at være glad. Lauren, nu vil jeg skrive mig dit eftermæle. Ja, spændende. Ja. Og så får du jo, som man ellers sjældent gør med en nekrolog af et eftermæle, så får du faktisk lov til at kommentere og rette lidt i det. Dejligt. Det er lige, når jeg har skrevet det færdigt her. Allerede første sætning er virkelig mærkelig. Og skulle sige højt, kan jeg godt mærke. Ja. Okay. Jeg skal bare sige det nu. Okay. Jeg, Lauren, er i dag afgået ved døden. Jeg er vokset op med mine forældre fra Storbritannien og mine 3 yngre søskende lidt uden for Roskilde. Her fik jeg jord under neglene, når vi løb rundt i barndomshaven og grinede. Jeg var altid et legebarn. Selvom jeg ikke længere legede, at vi 3 var Powerpuff-pigerne, gav jeg aldrig helt slip på min barnlige begejstring. Jeg elskede at engagere mig og udforskede legesygt alle aspekter af verden, mens jeg var i den. I skolen var min faste plads på kanten af sædet og havde fingeren højst i vejret for at gribe den næste mulighed for at tale. Jeg talte altid, også selvom der dengang ikke altid var mange, som lyttede. Det kunne have gjort, at jeg begyndte at tie, det kunne have gjort, at jeg lukkede mig inden om mig selv, men mest af alt var jeg handlekraftig. Også dengang som bare 12-årig, da jeg fremlagde en handlingsplan for min mor, om hvordan jeg skulle skifte skole til nabobyen og på den måde ville trives igen. Jeg brokkede mig ikke bare over, at mit liv ikke blev, som jeg ønskede. I stedet tog tyren ved hornene og sørgede for at bygge mig selv det liv, jeg gerne vil have. Et liv med aftendykker der med veninderne og fyraftensøl med kollegaer, med et drømmestudie og med drømme om en bæredygtig fremtid. På den måde tog jeg mig selv og mit liv seriøst. Men jeg tog aldrig noget for alvorligt. Jeg havde let til latter. Og jeg var stolt af, hvilket liv jeg havde formået at skabe for mig selv. Stolt af, at jeg nu turer ved de ting, jeg plejede at skamme mig over og skjule som barn. Jeg voksede stolt ind i at være passioneret omkring mine interesser for klassisk musik og for at spille computerspil som Minecraft. Jeg stod ved, hvem jeg var. Ikke en introvert matematiknørd eller en flippet kreative, men lidt af hvert og begge dele på samme tid. Jeg var heller ikke bleg for at skifte instrument, hvis jeg pludselig ikke brød mig om tonen. Jeg levede med et lyst sind og talte, ikke for når jeg skulle sove, men talte de ting, jeg havde at være taknemmelig for. Jeg var glad og tilfreds med det liv, jeg nåede at leve, selvom jeg gerne ville have haft mere. Jeg var glad for at have været menneske, at have nået at være både barnet, der gyngede, og den voksne, der skubbede til den. Og inden den sidste og længste søvn, ville jeg netop også være taknemmelig for alle de gange, jeg og dem, jeg elskede, havde taget en svingtur i livet og gynget i kærestebrev. Ej, hvad tænker du om det? Og det glemte jeg at sige, før vi gik på, men du skal være ærlig. Altså, du må godt være kritisk. Det er virkelig, det er virkelig smukt. Altså sådan, jeg synes, at det beskriver mig egentlig meget, meget fint. Men det er sjovt at se, hvordan sådan en teamsamtale, måske lidt mere histopist, at du kan få så meget frem. Og at det lige pludselig er de her ting, som jeg valgte at nævne, i stedet for alt muligt andet. Ja. Ja, for nu står det her foran dig, sådan hvordan opsummeringen af dit liv kunne lyde. Hvordan ville du have det med, hvis det her blev dit eftermæle? Det tror jeg ikke, jeg ville have noget imod. Jeg tror, at hvis det her var mit eftermæle, så ville jeg være rimelig tilfreds. Bare fordi jeg synes, at det der med at grine, og altid at grine, og altid at tale, selvom det kan være svært nogle gange, at så stor en del af, hvem jeg er. Og det synes jeg, du har portrætteret virkelig godt. Og du har også nævnt, at selvom tingene har været svært, så har jeg været handlingskraftig og sådan noget. Og det er også, det synes jeg også er fedt. Og kunne det godt være sådan overskriften på dit liv? Handlekraftig? Ja. Handlekraft? Ja, jeg tror det tror jeg godt. Sådan det der med at tage mit liv i mine egne hænder. Det var i hvert fald en af de ting, jeg ligesom virkelig synes stod klart for mig efter vores samtale. Men er der noget, der ligesom mangler, eller noget, du vil ændre? Ikke på stående fod, tror jeg. Der er jeg rimelig glad for, hvad der står. Det er et ret godt sted at slutte sig. Ja, det synes jeg. Ja, perfekt. Lauren, tusind tak for at lukke os ind i dit liv, og at vi må lære dig at kende nok til, at vi kunne skrive en nekrolog, du var tilfreds med. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.